Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Efkan Solmaz'a teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Açık Yeşil'de bir konuğumuz var. Konuğumuz Kemerburgaz Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Sevil Acar. Sevil, günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Evet, Sevil Acar'ı bugün kendi yaptığı bir araştırma ile ilgili davet ettik ve konu çok ilginç ve bizi de çok ilgilendiriyor. Çünkü fosil yakıt sübvansiyonları konusunda çalışıyorlar ve özellikle de küresel ısınma konusunda, iklim değişikliği konusunda en önemli dertlerden bir tanesi. Hatta dünyada da kampanyalar yürütülen, kaldırılması için kampanyalar yürütülen konulardan bir tanesi fosil yakıt sübvansiyonları. Ve Türkiye'de de bu can alıcı konu olmasına rağmen hiç gündeme gelmiyor. Evet, zaten önemli. Türkiye'deki fosil yakıt sübvansiyonlarını araştırıyorsunuz. Evet. Ama ona girmeden biraz genel olarak nedir bu fosil yakıt sübvansiyonları, nedir ekonomik boyutu ya da ekonomiye katkısı ya da zararı vesaire, bunlardan bir genel olarak bahsederek başlayalım istersen. Tabii. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için yeniden. Bu bir araştırma projesiydi. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin fonladığı ve UNDP'nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Bratislava'daki bölge merkezindeki uzmanlarla yaptığımız bir projenin çıktısını sunacağım bugün sizlere. Burada adlarını da saymaktan bence geri durmayayım. Stamatis Christopoulos, Sara Schalle ve Giovanna Cristo isimli 3 araştırmacıyla beraber yaptık. Fosil yakıt teşviklerinden önce bir teşviği tanımlayalım. Teşvik genel olarak devletlerin üreticilere ya da tüketicilere verdikleri karşılıksız yardımlar aslında. Fosil yakıt özelinde ise yine üreticilere ya da tüketicilere verilen ve ya fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin maliyetini düşürmek, ya enerji ya da fosil yakıt üreticilerinin eline geçen fiyatı yükseltmek, sattıkları fiyatı yükseltmek, ya da enerji fosil yakıt tüketicilerinin karşılaştığı fiyatlarını düşürmek amacıyla sağlanan kolaylıklar bunlar. Ve birçok formda karşımıza çıkabilirler. Bunlar direkt transferler olabilirler, dolaysız birim üretim başına para olarak verilen sübvansiyonlar olabilirler. Çapraz sübvansiyonlar olabilirler. Fiyat kontrolleri yoluyla olabilirler. Satın alım garantisi olabilir. Vergi muafiyeti olabilir. Bunları zaten konuşacağız az sonra. Ve neden önemli? Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarda, örneğin Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2011 verilerine göre, hükümetlerin fosil yakıtlara çok fazla miktarlarda teşvik verdiği ortaya çıkmış. Hatta bu o kadar çok ki yenilenebilir enerjiye verdikleri teşviklerin 12 katı kadar fosil yakıt teşviği veriyormuş hükümetler genel olarak dünyada. Ve birçok ülkede de bu oranlar, bu miktarlar milli gelirin büyük bir oranına tekabül ediyormuş. Ve örneğin Batı Balkanlar için yapılan bir çalışmada direkt ve dolaylı teşviklerin bazı ülkelerde milli gelirin %5'ini, bazılarında da %11'ini bulduğu vurgulandı. Yani milli gelirin %10-11'i civarında bir para fosil yakıt şirketlerine mi verilmiş oluyor? Şirketlerine ya da tüketicilerine. Hı. Ya üreticilerine ya tüketicilerine. Öte yandan bu sadece enerjiyi ya da işte kömür tüketen hane halkını ilgilendiren bir şey değil. Birçok sektörü ilgilendiren bir konu. Hem tarımı, ulaşımı, konut sanayini, imalat sanayi gibi enerjinin ve ısının önemli olduğu, girdi olduğu birçok sektörü ilgilendiriyor. Ve son yıllarda daha da önem kazandı. Hem mali kaynakların etkin olmayan bir şekilde kullanılmasına yol açıyor. Çünkü bütçeler genelde kısıtlı ve bunun büyük bir miktarını biz teşvik olarak bu tarz kirletici sektörlere veriyoruz. Bu doğal kaynak kullanımını hızlandırıyor, karbon emisyonlarını arttırıyor. Bu yüzden de sürdürülebilir kalkınma önünde bir engel olarak görülmeye başlanıyor uluslararası toplantılarda gündeme gelerek. Ve detaylı çalışmalar başlatılıyor. Örneğin yine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bu konuda çalışmaları var. OECD'nin ve IMF'nin geçmiş çalışmaları var. Ve son olarak da İsviçre'deki Global Subsidies Initiative dediğimiz, yani global sübvansiyonlar girişimi diyelim. Bunlar çok fazla çalışma yapıyorlar bu konuda. Son olarak da 2009 yılında G20 liderleri orta vadede etkin olmayan tüm fosil yakıt teşviklerini aşamalı olarak yok etmeye, yani bitirilmesine karar veriyorlar ve bu konuda vaatlerde bulunuyorlar. Avrupa Birliği de 2020 stratejisinin bir parçası olarak fosil yakıt teşviklerini bitirmeye karar veriyor. Ve öte yandan da yine en son bu Rio artı 20 sonrası tartışmalarda da sık sık gündeme başlıyor. Aşamalı olarak azaltma ve bitirme önerisi Rio diyalogları içerisinde en çok oyu alan konulardan birisi haline geliyor. Yani kısaca neden önemli olduğunu bu şekilde özetleyebiliriz. Bu büyük mesela Amerika Birleşik Devletleri'de ya da Avrupa Birliği'nde durum nasıl? Yani oralarda da büyük teşvikler var mı fosil yakıt? Evet, zaten aslında esas sorun oralardan kaynaklanıyor. Yani oralarda da bütün bu bahsettiğim raporlarda oralara ilişkin teşviklerle ilgili de bilgiler var. Ama bizim çalışmamız daha çok gelişmekte olan ülkelere yönelik ve onlardan biri olarak Türkiye'nin verilerini sunacak. Bunun bir önemi de şu, 2015'te G20 zirvesini Türkiye ev sahipliği yapıyor ve bu son toplantılarda hem iklim değişikliği hem de onun özelinde iklim fosil yakıt teşvikleri bir oturum olarak açılacak G20 zirvesinde. Dolayısıyla Türkiye orada aslında neleri vaat edecek ya da nelerden kendini uzak tutacak, biraz buna karar verme aşamasında. Bu anlamda bizim politik ajandamızı da çok etkileyecek bir konu haline geldi. Evet, peki biraz da Türkiye'den istersen bahsedelim. Sizin araştırmanıza göre yani Türkiye'de hani en çok bilinen şeylerden bir tanesi, söylenen şeylerden bir tanesi, yani dünyanın en pahalı benzinini Türkiye kullanıyor deniyor mesela. Dolayısıyla insanın hemen aklına Türkiye'de fosil yakıta sübvansiyon yapılmıyor. Geliyor diye evet. Bir şey yani geliyor. Bu sürekli durum böyle mi? Medyanın söylediği hep böyle. Türkiye'nin en dünyanın en pahalı benzini, mazotu Türkiye'de diye her hafta çıkar neredeyse böyle. Yani bu matematiksel olarak tabii ki doğru. Sebebi de belli. Çok yüksek özel tüketim vergileri var. Hatta bu konu vergi tarafıyla çok gündeme gelmediği için dediğiniz gibi uluslararası camiada bir başarı öyküsü olarak bile sunuluyor. Yani evet. Bravo Türkiye, kirletici sektörleri aslında aynı zamanda cezalandırıyor. Halbuki bir eko vergi gibi sunuluyor ama aslında öyle değil bu. Olabilen en büyük yalanlardan, aldatmacalardan biri gibi oluyor. Öyle anlıyorum. Aynen. Ben de öyle anlıyorum. İçine girince daha da öyle anladım. Şöyle ki Türkiye'nin fosil yakıtlarda çok büyük oranda dışa bağımlılığı var. Hem petrol ve doğalgazda, bunu hepimiz biliyoruz, hem de kömürde bile. Yani çok fazla yer altında kömürümüz olmasına rağmen bunların kalitesiyle ilgili sorunlardan dolayı, işte hem enerji üretiminde hem ısıtmada kullanırkenki sorunlardan dolayı kömürün de %90'ını ithal ettiğimiz ortada. Dolayısıyla da aslında devlet özellikle petrol ve doğalgaz örneğinde bu tarz bir ithalat maliyetini biraz da tüketici ve üreticilere yükleme yönünde bir politika gidiyor. Bu yüzden bu kadar yüksek özel tüketim vergileri koyuyor. Bunu da anlatacağım az sonra zaten sırayla kömürle başlayıp buralardaki hem o vergilerdeki ayrışma nasıl, farklı vergilendirmek değişik yakıtlarda nasıl oluyor, bunlardan bahsedeceğim. Ama sonuç olarak bu eko vergi değil, tamamen ithalatla ilgili olarak bizim ödemeler dengesi açıklarımızı kapatma amaçlı bir vergilendirme sistemi var. Bu bütçeyi rahatlatan bir şey. ÖTV'nin böyle de bir yanı var. Ya zaten yeşil bir vergi olabilmesi için herhalde öncelikle o alınan verginin hiç olmazsa bir kısmının bunun yarattığı kirliliğin temizlenmesi ya da giderilmesi ya da daha işte temiz teknolojiler için falan harcanması gerekiyor. Böyle bir şey var mı? Söz konusu değil. Evet. Yok, kesinlikle söz konusu değil. Evet, yani böyle bir telafi mekanizmasına hizmet eden bir tarafı yok. Yok, genel bütçeye tamamen aktarılan, işte açığı kapatmak için kullanılan bir vergiden bahsediyoruz ama bunu özellikle de sormak istedim çünkü geçen ay yapılan bu İstanbul Karbon Zirvesi'nde OECD adına konuşan kişi bunu Türkiye'nin uyguladığı başarılı bir eko vergi olarak sundu. Yani Türkiye'de benzinin, petrolün pahalı olmasını bir eko vergi olarak sundu ve yani sübvansiyon Türkiye'de yok dedi. OECD temsilcisi bunu söyledi. O yüzden soruyorum. Yani bu bana pek inandırıcı gelmemişti orada dinlerken zaten ama. O zaman yani herkes de ayağa kalktı. Ben büyük Türkiye, başka büyük yok dedi değil mi? Yani böyle olmasını çok isterdik ama ben bu proje sırasında bakanlıkların birkaçına ziyaretlerde bulundum. Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı gibi bakanlıklara. Fakat onların hiçbirinde bu tarz teşviklerle ya da işte bu ÖTV ile ilgili olarak ekolojik insentifler ya da motivasyonlar olmadığını maalesef öğrendim. Hatta şöyle de bir durum var. Şimdi bu bir kalkınma stratejisinin de bir parçası olarak sunulduğu evet. için teşvikler birçok alanda, özellikle kömürde. Biraz daha biz bunları yapıyoruz övünmesiyle savunulan şeyler halinde. Hani bunu yadırgamıyorum. Sonuçta kalkınma planlarımızda bunlar hep enerji ihtiyacımız artıyor. O zaman enerjiye teşvik, işte de kömür ihtiyacımız artıyor, kömüre teşvik şeklinde söylene gelmiş, yazıla gelmiş şeyler. Bundan sonra da bence böyle olacak. Çünkü hep artan bir enerji talebinden bahsediliyor. Enerji ihtiyacından bahsediliyor. Güvenliğinden bahsediliyor ya da güvensizliğinden. Dolayısıyla aslında bu anlamda Türkiye çok farklı bir şey söylemiyor bugünlerde de. Ya da bu tarz vergileri işte 2000'lerin başından beri gündeme getirmiş durumda ÖTV'yi. Bunlar ekolojik bir çizgiye girdiğini göstermiyor. Teşviklerden de geri adım atmadığını az sonra göreceğiz. Ona bir girelim mi? Yani sübvansiyon dediğimiz zaman Türkiye'de daha çok kömürden bahsediyoruz evet, değil mi? Evet. Yani fosil yakıt sübvansiyonu aslen kömüre yapılıyor. Evet. Nasıl bir şey var bunun? Şimdi araştırmada şöyle bir yöntem izlemiştik. Genel olarak bütün hem petrolde ve doğalgazda hem de kömürde ikiye ayırdık. Tüketicilere verilen teşvikler ve üreticiye verilen teşvikler şeklinde. Kömürde hepimizin bildiği tüketici teşvikleri ya da sübvansiyonları da diyebiliriz. Bunlar yoksullara kömür yardımı. Peşin yaksınlar. Kışın diye. Yaksınlar diye, aynen. Bu hem kalkınma planlarında geçen bir şey, hem de yaklaşık olarak 2013'ten beri uygulanan, bu hükümet döneminde uygulanmaya başlanan bir politika. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yürütüyor bunu. Özel olarak şöyle bir politika bu. Hazineden alınan transferlerle ya da desteklerle TKİ yoluyla yoksul hanelere kömür götürülüyor. En az 500 kilo oluyor hane halkı başına bu. Böyle olmak kaydıyla. Ve de şu ana kadar bundan 2 milyonu aşkın hane halkı yararlanmış. Ve 2003'ten bugüne de sürekli ton bakımından artmış kömür yardımı sayısı. Örneğin 2012'ye geldiğimizde 2 milyon ton. Ulaşmış toplam dağıtılan kömür, bedava dağıtılan kömür. Şimdi bu hazineden TKİ'ye aktarılan bir transfer 2 örneği. 2 milyon ton. Evet, yanlış söylemedim. Evet, 2 milyon ton. Öbür taraftan kömüre verilen teşviklerde bir de üretici teşvikleri var. Bunlar da ya yerli kömür üretimini artırmaya yönelik ya da yerli kömür yakıtlı santralleri arttırmaya yönelik teşvikler. Ve en başında da ve daha önce yapılan çalışmalarda da en çok geçen şey olarak hazine teşvikleri geliyor. Yani hazineden gelen transferler nereye? Bu sefer yine TTK, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri TKİ'ye yapılan transferler. Bunların aslında asıl amacı taş kömürü çıkartılan bölgelerdeki istihdamı finanse etmek. Yani TTK zarar eden bir kuruluş. Dolayısıyla biz onun hazine transferleri yardımları yoluyla desteklersek en azından bölgesel anlamda orada istihdamı sağlayabiliriz. İşte bölgesel gelişmeye katkısı olabilir diye bunu yıllardır yapa geliyor hazine. Öbür taraftan TKİ yoluyla da demiştim ki kömür yardımı var. O da yine hazineden yapılıyor. Şimdi bunun miktarı ne dediğimizde 2001'den 2011'e kadar ben bunun hazineden datasını bulabiliyorum, verisini. Ve orada gördüğüm kadarıyla yaklaşık olarak 2011 yılında 709 milyon 400 bin TL TTK'ya ve TKİ'ye aktarılmış. Ve bu devam ediyor. 2012'de de devam etti. 2013'de yani devam ediyor. Yani bu toplam verilen sübvansiyonun miktarı mı oluyor? Evet. 700 milyon. Transfer açısından transfer. Sadece. Yani sermaye ve görev zararı ödemesi diye geçiyor bunlar. Sermaye aktarımı ve görev zararı. Görev zararının TKİ'deki karşılığı aslında bu mesela yoksullara kömür yardımı görev zararı olarak geçiyor. Ya da işte istihdamı finanse etmek belki görev zararı olarak geçiyordur. Yani tam olarak ayrıştıramıyoruz içerisinde neler olduğunu ama toplam sermaye aktarımı ve görev zararı olarak 2001'de 258 milyon 370 bin TL ile başlayıp bunun öncesi de vardır muhtemelen ama bu benim ulaşabildiğim veri. 2011'de 709 milyon 400 bin TL'ye ulaşıyor. Bu ne kadar önemli? Bunun payı ne yani? Bunun payı milli ne? Gelirdeki. Milli gelirin bu aslında yaklaşık %1'ine tekabül ediyor. Bazı yıllarda %1'in biraz altında, bazı yıllarda biraz üstünde. Yani başka ülkelere kıyasla bu çok yüksek bir oran değil. Ama tek teşvik unsuru bu değil. Yani bu sadece hazineden yapılan direkt transferler. Bu doğrudan teşvik. Evet yani. Direkt geçen onların hesabına teşvik. Evet, 1 milyar Türk lirasında yaklaşık 1/4'üne tekabül evet. eden bir şey yani. Bu da bir az para da değil. Aynen. Hani bu aslında onların arasında da tartışılan bir konu. Özellikle bu 2015'teki işte toplantı için, G20 toplantısı için hazine bunu tekrardan kendi arasında da bildiğim kadarıyla konuşmaya başladı. Ne kadar etkin TTK ve TK'yi bundan nasıl yararlanıyor, biz bunu çeksek neler yapılabilirdi gibi konulara kafa yorulduğunu biliyorum. Ama bu sadece tek şey değil dediğim gibi ve mesela 2012'de yürürlüğe giren yeni bir teşvik sistemimiz var. Bunlar bu tarz hazine yardımları değil, direkt yatırımlara teşvikler. Şimdi 2012'de dörtlü bir teşvik sistemi gündeme geldi Türkiye'de. Bunlar genel teşvik sistemi, bölgesel teşvik sistemi, stratejik yatırımlara teşvikler ve büyük ölçekli yatırımlara teşvikler. Bunlar aslında Türkiye'yi gelişmişlik düzeyine göre bölgelere ayırdığımızda yerel kalkınmayı, bölgesel kalkınmayı nasıl hızlandırabiliriz üzerinden Ekonomi Bakanlığı'nın bölgelere değişik oranlarda, değişik sektörlere verdiği yardımları gösteren şeyler. Yani daha doğrusu hangi çerçevede yardımlar yapılabileceğini gösteren, özellikle yatırımlar anlamında. Ve çeşitli unsurları var. Örneğin işte katma değer vergisi istisnaları, gümrük vergisi muafiyetleri. Bu bütün sektörleri ilgilendirebilir. Bizim özelimizde, konumuzun özelinde kömür yatırımları bunlardan şu anda bölgesel teşviklere giriyor. Bölgesel teşviklerden yararlanıyor ve bölgesel teşvikler de oldukça geniş bir destek mekanizmasına sahip. Yani KDV istisnasından faiz desteğine, yatırım yeri tahsisine uzanan. Esas amacı ne? Sektörel dönüşümü hızlandırmak, rekabet gücünü arttırmak amaçlanıyor genel olarak. Ama özellikle de kömür özelinde, kömür dışındaki enerji kaynakları genel teşvik sisteminden yararlanıyor. Onlar sadece KDV istisnasından ve gümrük vergisi muafiyetinden yararlanıyorlar. Bölgesel teşviğin... Yenilenebilir enerji de buna dahil mi? Evet, aynen. Bölgesel teşvikte kömürün tabi olduğu kolaylıklar çok daha geniş. Örneğin demiştim ki katma değer vergisi istisnası. Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı, makine, teçhizat katma değer vergisi ödenmemesi şeklinde uygulanabiliyor. Gümrük vergisi muafiyeti, aynı ekipmanlar yurt dışından alındığında gümrük vergisi ödemek zorunda değil üretici. Vergi indirimi, gelir veya kurumlar vergisinin yatırım içi öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanması şeklinde. Bunlar çeşitleniyor. Bunların daha da aslında göze çarpan uygulaması 2013'ten itibaren, hatta 1.1.2012'den sonra alınan lisansları kapsayacak şekilde uygulamaya giren 5. bölge teşvikleri diye bir şey var. Bunu duymuşsunuzdur hepimiz, duyduk yani bir ara. Evet, yani sadece duyduk. Evet, şimdi 5. bölge teşvikleri ne? Hani demiştim ya, Türkiye bölgesel gelişmişlik düzeyine göre illeri sınıflanıyor. Bu 6 grupta sınıflandırılıyor bölgeler. Birinci bölge dediğimiz bölge en gelişmiş bölge. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, İzmit gibi yerlere kapsıyor. İkinci bölge daha bundan biraz daha az gelişmiş olanlar Adana, Aydın, Bolu. Beşinci bölge dediğimizse 6. bölge en az gelişmiş, ondan biraz daha gelişmiş olan bölge. Dolayısıyla bu teşvikler birinci bölgeden 6. bölgeye gittikçe daha da miktarları ve çerçevesi artıyor, genişliyor. Evet. Beşinci bölge teşvikleri ise bunların içerisinde en yükseğe yakın olanlar. Yani bütün kolaylıkların en hat safhada olabileceği ya da ona yakın olabildiği bölge. Ve bu bölge teşviklerinden eğer siz İstanbul'da da olsanız, 6. bölgede de olsanız, 3. bölgede de olsanız, eğer kömür yatırımı yapıyorsanız ya da kömürlü santral yatırımı yapıyorsanız 5. bölge teşviklerinden yararlanıyorsunuz. Sürpriz de bu yani. Evet, sürpriz bu ve bunu bence kimse konuşmuyor. Neden konuşmuyor bilmiyorum. Yani İstanbul'da da termik santral kursanız, işte Batman'da da kursanız yeter ki kömür kullanın. Aynı teşviği alıyorsunuz. Aynen, yeter ki yer altındaki yerli girdiği üste çıkartın, bizi refaha kavuşturun, bizi yurt dışından belastırmayın. Beşinci bölgeye hangileri giriyor? Normal İller şartlarda mi? Yani. İl olarak. İl olarak şunlar. Normal şartlarda. Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Maraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat. Ama bütün Türkiye 5. bölge kömür olduğu eğer zaman. Eğer kömürse aynen bundan yararlanıyor. Bu 2013'ten itibaren artık böyle olacak, ne kadar zaman süresince bilmiyorum. 6. bölge mi en yoksul olan dediğiniz? Evet. Ondan evet, daha yoksul. Ondan... Ayıp olur diye 6. teşvikleri vermemişler kömüre, 5'te tutmuşlar. Şöyle aslında çok yaklaşık teşvikler onlar zaten. İkisinde de aynı teşvikler var. 6. bölgede belki biraz daha süreleri uzun. Örneğin Sigorta prim desteği diye bir şey var 6. bölgede. 10 yıl boyunca işverenin ödemesi gereken işçiye ait sigorta primini 6. bölgede yapsanız o şeyi, yatırımı, orada ödüyor devlet. Onun dışında faiz desteği biraz daha yüksek 5. bölgeye göre 6. bölgede. Ama 5. bölge zaten 1, 2, 3 ve 4. bölgelerde yapılan zaten yatırımlara yetiyor yani. Yeterince fazla. Aynen, KDV istisnası var. Gümrük vergisi muafiyeti var. Vergi indirimi var. Sigorta primi işveren desteği var. İşveren sesi yani desteği var. Şu yatırım anlama geliyor. Şu anda lisans verilmiş 56 bin megawattlık kömürlü termik santralin nereden çıktığı, neden bu kadar şirketlerin bu işe meraklı olduğunu da herhalde bu teşvikler evet. gösteriyor. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Bir kısa ara verelim mi? Çok kısa bir ara vereceğiz. Onda da aslında yine Sevil'in getirdiği bir müzik çalacağız. Sen anons edebilir misin? Çünkü Sevil Acar'ın da içinde yer aldığı bir koroyu dinleyeceğiz, değil mi? Evet, çok yakın zamanda bir festivalde sahne alıp Mare Kadın Sesleri topluluğumuz ile bir türkü seslendirmiştik. Bu koro genel olarak Anadolu ve çevresinden kadın ağzı türküleri seslendiriyor. Bu da onlardan bir tanesi, Gümüşhane yöresinden bir türkü. Peki o zaman Mare Kadın Sesleri korosunu dinliyoruz. Evet. Neydi dinlediğimiz şarkının? Mare Kadın Sesleri. Türkünün adı. Mare Kadın Sesleri'nden Amanda Yeşilli Moğlan kısmını ben anladım. İsmini böyle değiştirebiliriz bu program için. Açık yeşile uygun olarak aslında avluya bir kuş kondu. Aldığı bir parça. Evet. Teşekkürler. Bu orijinal kaydı böylece Açık Radyo'ya taşımış olduk. Mare Kadın Sesleri korosunu bir kez daha tanıtmış olalım. Şimdi Sevil Acar'la Kemerburgaz Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden fosil yakıt teşviklerini konuşuyoruz. Son 5 dakikadan bile az zamanımız kaldı. Şimdi ne kaldı konuşmadığımız, hızlıca onlara bir bakalım. Tamam, o zaman bu bölgesel teşvik sistemi kapsamında verilen teşvik dokümanları, belgeleri var firmalara. Onların sayılarını burada vermekle zaman kaybetmeyeyim öyleyse. Hemen şeye geçeyim, petrol ve doğalgazdaki evet, teşviklere evet. geçeyim. Şimdi dedik ki Haziran 2002'de ÖTV uygulaması başladı. Değişik yakıtlar değişik oranlarda ÖTV'ye tabi tutuldu. Bunlardan örneğin şu anda kurşunsuz benzin 2.1765 lira bölü litre. Motorin 1.5945 TL bölü litre ÖTV'ye tabi. Şimdi eğer ÖTV şey olsaydı, eko vergi olsaydı en azından şunu bekleyebilirdik. Kurşunsuz benzinle motorinin daha ekolojiye uygun bir şekilde vergilendirmesini bekleyebilirdik. Yani çevre dostu olmasını bekleyebilirdik ama mazot çevreye daha zararlı olmasına rağmen vergisi daha düşük mesela. Ne kadar düşük yani, ne kadar fark var? Yani birim başına yani bir puana yakın bir fark var. Kurşunsuz benzin 2.1765 17 ya da 18 diyelim, motorin 1.6 gibi bir şey. Ki dizel değil mi? Yani, mazot motorin, evet. Dizelinde ne kadar... Tam geçen hafta konuşmuştuk. Geçen aslında hafta hava kirliliğine, partikül kirliliğine asıl neden olan yakıt bu. Evet, yani, aynen. Dizel. Hani o yüzden buradan da anlıyoruz ki amacımız sadece bütçeyi finanse etmek. Ama zaten bu teşvikin nedeni de herhalde daha çok ulaşım sektörünü sübvanse etmek ya da tarım, traktörler kullanıyor. İşte o toplu taşıma araçları, otobüsler vesaire, bunları sübvanse etmek için herhalde mazot daha ucuz. Ama tabii bu sefer özel otomobillerde mazota dönmeye başlıyor. Yani son yıllarda Türkiye'de otomobillerin de hızlı bir şekilde mazota döndüğünü ya da mazotlu olanların daha çok, dizel olanların daha çok satıldığını görüyoruz. Evet, rekor düzeyde hatta. Tam da sorun bu bence. Yani tüketiciyi bu anlamda çevre dostu bir ürüne de yönlendirmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da aslında bir fosil yakıt sübvansiyonu sayılmaz mı? Buna öyle diyemeyiz ama en azından bu vergilendirmenin ekolojik olmadığını ya da çevre dostu olmadığını söylememiz daha rahat bir şey olur. Yok, yani şu anlamda söylüyorum. Motorinin ya da mazotun daha az vergilendirilmesi göreli bir sübvansiyon gibi olmuş oluyor. Bence de öyle ama hani burada bir vergi var en azından. Evet. O yüzden buna tanıma girmiyor. Evet, sübvansiyon demiyoruz. Ama tarım özelinde bu vergiler dediğiniz gibi mazotta daha düşük. Bu da hani yine tarımı desteklemek için bir şey. Onun dışında ulusal savunmadaki kullanılan araçları ya da havacılık sektörünü geliştirmek için de vergi muafiyeti var yakıtlarda. Bunun gibi teşvikler var. Bir de üretici teşvikleri var. Bunlar tüketici tarafı olsun diyelim. Bir de üretici teşvikleri var. Bunlar da yine bölgesel teşvik sisteminin uygun bölgelerine giren yerlerde alınmış teşvik belgelerini kapsıyor. Rafine petrol ürünlerinin üretiminden tutun, petrol arama, doğalgaz üretimi ve dağıtımı gibi ya da elektrik üretimi ve dağıtımı gibi. Bunlarda da büyük oranlarda teşvikler geliyor. 2004 ve 2013 arası istatistiklere bakıldığında da çok sayıda teşvik dokümanı dağıtıldığını görüyoruz Ekonomi Bakanlığı tarafından bu sektörlere. Peki bir de son olarak şeyi de sormak lazım, yani çok kısa süre kaldı ama yenilenebilir enerjiye, yani güneş, rüzgar başta olmak üzere onlara ne var? Ne var? Onlara da bir şeyler var. Olarak. Evet, onlara da var ama onlar genel teşvik sisteminden, yani görece en dar teşvikleri içeren teşviklerden yararlanıyorlar, sistemden yararlanıyorlar. Ve de şöyle bir sorun var aslında. Bu fosil yakıtlar de facto olarak zaten destekleniyor. Örneğin bir şekilde iletim ağlarına yakın olması ya da bunun adını şu an unuttum teknik olarak ama bu öyle, örneğin bu yolla üretilen elektriğin yenilenebilir enerji gibi zorluklarla karşılaşmaması bulundukları bölgelerde. Dolayısıyla aslında en başta yenilenebilir enerjiyle kömürde uygulama açısından ve altyapı açısından bir sorun var. Bu en azından yenilenebilir enerjiye bu tür şeylere ulaşım konusunda ekstra teşvik verilmiyor. Aynen. Ve bu biraz da hani prosedürel açıdan da maalesef zorlukları beraberinde getiriyor. Bir de yenilenebilir enerjiye bildiğim kadarıyla daha çok sabit fiyat garantisi tarzında bir teşvik veriliyor. Ama onun dışındaki bu saydığın tarzda teşviklerin çoğu şu anda yok. Aynen. Peki geri satış da olmuyor tabii ayrıca, değil mi? O elektrikte galiba yeni gündeme gelen bir şey. Evet. Onlar... Ama bunca yıldır konuşuluyor görebildiğim kadarıyla. Hala... Henüz en azından hani elektrik üretimindeki payını arttıracak ciddi bir oranda bir şey olduğu söylenemez. Söylenemez, evet. Peki, çok teşekkürler. Ya, çok hızlı bitti zamanımız ama. Nereden bulunacağını, evet, onu bir kez daha araştırmanın adını falan, tamam. Çok teşekkür ederiz. Yani. Onu söyleyelim. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Araştırmayı öncelikle henüz yayınlamadık ama zannediyorum önümüzdeki sene içerisinde yayınlanır. Fosil yakıt teşvikleri, aslında bu İngilizce bir araştırma olduğu için şöyle bir isim koymuştuk. Fossil Fuel Subsidies as a Lose-Lose. Yani kaybet. Hem mali açıdan hem de ekolojik açıdan bir kayıp olduğuna dair bir başlık atmıştık. Umuyorum önümüzdeki dönemde yayınlanır ve ben de sizlerle paylaşırım. O zaman duyururuz nasıl bulunabileceğini. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün fosil yakıt teşviklerini ve Türkiye'dekileri özellikle konuştuk. Kemerburgaz Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Sevil Acar'la. Tekrar çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve gelecek hafta Açık Yeşil'de tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Açık Yeşil.